بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام سيرة وكي درس نبري اتنين. رسول صلى الله عليه وسلم أدروغا نسبوغا kiraago adurga wa ke woy zaman goy barro talika sana taliki jorbu ka wegina kili da santo kili ga ke sokko dar salawal dor ke sari dar satane ki rasul alayhi salatu wassalam na gor tali makka tali makka inara ali ibn abi talib baago abi talib nigi biye ginara shi'b bani hashim ginali maana o yani edi ginara bani hashim gi أسرة بني هاشم جي أن ناي خبر تالي قباي تالي جي أرقو عبد المطلب كي إيه ناسو برد محمد كي نكدي أدر دنار إذا تالي جي نتي نونغون اللي ناسو أدر محمد كي عشان أدر كي بغير أو إيغا بغير إيغا إرير إيغا سكو حمدني يعني بورجي بوركي بورجي نيكارا دري دارو دري بغير داري ناسو أدر محمد كي تاكنا برسان دو تيجيني فأدر برد كي لكي تورات كريكا محمد بقية بشارة قوي النبي إيسا كريكا أحمد تي أحمد تو محمد تو تناب قمانا قنا قوي رسول صلى الله عليه وسلم بر قبائي تايلي بر إروغا تكي تايلار غاولة ير تايلي نعا بر قوي تايلي نعا بر قوي ساسالي غيرو دارا غيرو نعا إروغا كي نعا إروكي داي eruki ber sorra genera karage uruk karbe erita ega tauta ega qabdora nyaage ber eri sari eri ge ba ku ku nyaage ur kar re ni ber eru re eri sari eru go re gaza eri sa qok akege laman ugu kete o eri gen dala ur ul dadi eri sari da sari teina eri ke sari teina eri ke sari den nasu ukete dara yanen ustawa ne ko sore ke dara gene ne udo tayre u tayre gene ne erudo gere erun ke gene gene ne ema erura ire saldo awna agara ire sari tayre izan omber uuni yani ara dundu hejera ire sari ge ur kare gere ge akar agara saloro erura sari fa rasul sallallahu alaihi wasallam ogu sira ku iriri rasul sallallahu alaihi wasallam tayrar ga ayruye erukatem tayaya abdor tayri odo eruguse berse ere sari eru unde tem tayay girene dana nagora ere sari allah wal kana kina qashinu ka yasin tay awwal ma rasul alayhi salatu wasalam tayrige abu lahab penege rasul sallallahu alayhi wasalam ammi wona ba okra bor abdul muttalib bor abu lahab ki kusu yido bor tayri agena jimen ngena ra bira gone soy bagnali soy bakirti begin nar bor tay bor bari tayri na buleso jimen ngena nyakra do hor na sangi bu ome bira goy ategene nge hor na sangi gen khabar kila ne ra jimen sando kera soy bakoy khabar ge awal kila na lamma bara hor shela gen giyanya ki rasul sallallahu alaihi wasallam hek qonari rasul sallallahu alaihi wasallam kera kra gor qonari kera rasul sallallahu alaihi wasallam eira gogi utaire eira gogi ba go dana bira kidine su bira go adurgi ummi ayman baraka al habashiya gani ri nyakra ge habashara bira gani ra habashara igine re baba birai dana iya zaman ki omero biraro ke ome kadro abitigne bira kadro amaigne kere misi eru sukin nero suktu kere nari ya tete bega ya hukum do kere ga dola ne dola kere omega miyetinu me ome abitigne omega ya kan abitini omega ya miyetinu tarre bira ke miyetinu ber miyega kurumega habashara kasari emaga habashara ga tawur sinigine omara omegina li miege haba sharaki titi woni gi kana kilu bar lakin ome abu gatar kana maragna imanege ome miyeteru ashan omega dawla rakiria hindanara forosnare romanare qabdara sogna suktu kegede kena kagana kala sogna kegene ma jojale benin niir arkire nan arkire abdone ginero ome jale benin hande hene kina abdone so ome miye yenuru ome abute ome tarre ngena ome marai berige ome ga miye tinu ma araw gar ome ye ome ne le nege o kire ki ki na ne iri ma nege zaman ome tana le dor o ome ake ga ome miye ga kurme ga na mara ga ya bu idan ome ga londo ome doru ber asle ngo ketigira ome ngome kera zaman islam ke ome abur hasle ke ni ne to jihad ina so ko fardo muslim do hegre ko fardo muslim do hegne ko kre danar ome ere kur ke guri o kero kero na ko kre so o ker ke ke gale gine ne o ber ke gale do ome buseli ta ke nu ga nu ale ba ke so ga ome buseli ba wa bira buseli abdo o islam ke tiro ko fardo muslim do her okri do muslim gar kofor ake biere ke gen nusreta ya ake biere ge ke goy te ke da ben da ya soro na ki ka to gar te ke gen ta ya kusra hor do ke gen no ke emara o me ina hakim gir ki ka ge to o me gen ge o me ku sugurta na ne ke ta nai dare gurtu wadara baga bawa birawuna baro gawo me wune tego kana akia te ba dar urtu wada abdar izan sharia islamia islam ke tira de omega jihad to ko re tayib rasul sallallahu alaihi wasallam ida go ke umma ayman barakat alhabashiya ki ida go u rasul sallallahu alaihi wasallam ke ti akorege na teina abrago na akorege ndo barakat alhabashiya ba o meki horse yari ida go idana horse yara dagat daaro zaid ibn alharitha gna ri rasul sallallahu alaihi wasallam do okiri galegi na dana zaid ibn muhammad kina rasul do tabanni kirna ra adro go zaid ibn muhammad kina ri islam ke tiro lala o kana nar saano ge adur kino tin yogne ogne ge warara ba go awul dor zaid ibn al-harka sayari o ba dor zawjigini rasul sallallahu alaihi wasallam zaid kir ba yakara dana bira ba ba o ki go kite bira go teido ira go ilaman kite bertine akure gina gando ando yakara ro hursere zaid ibn al-harka kir zawjigina ga o sahab ibn zaid tite sahabi adro usama ibn zaid kinaligi yakra kibore rasul alayhi salatu wassalam na makka oge quraish adatando berburuke medina karenke berate innu ille o teke done kejir sandu teke da orke done boro mushkila sandu ga kibaro ne selar o te minna mana kidege nyaguge kibere geni darigir teinuru nyagu mandare warro kirare tein min awwal qorire warro dole porte suinne wa nar kone nyage erme erin kire garin ne teine ne nyang qore kana orte regi ke do sana ke dar orte ru kai ne asan medine kare nya teerigi nya teini giru nya terdo mandar teinuru ga gege umur min nagrer koirege u ekoregene gene ne hekiya gari mane hoto aga no tele mina gaai ne su menni gor koler koiri da san ne awala je medina kare ge ekya buri medina ge ra kya buri ge oge ma sa u gui biega no ne jama na re biega no ne kebiri ye gine ne u ire ge gene ga abdo ne su nya mare ne su u na fatir gu nya da wa yo bene gine ne ber kikiri ge elifri alu obeni kotoki ga hamsa elifri ga asar elifri ga obeni ne asan oge u kegena zahma irina agere saha watabani u on tene kiri jewugo ime jamana ki u kuni ebigo yina jewugo nogene gine ne oge arti sina uwer horona isin shakwe horoniki ledaro eberdo te kunero mikropato ekitarie on teborai horona erego kibagine ne erego kargire karuyat al dam al bayda gine dikhe difa oge ki te goy karbare garbi okrer nesu arta ban gine si ardo gine si u ekikite tore bigla gine gine ne oge mana dawa akku kimie akkur ki non kidago ina lakin tardo oge ega go berdo san shike gina berdo an horone ki ega sa figina da oxygen sa figina re leda ga mushkila ga kedo salte mushkila ga kedo gando mushkila ga kedo eber mushkila ga kedo sa fine so kero adam al bayda ki go go na na embe yo u e ke ke une udo go ine so dara u ko kre yinu wisando a parte ger be ko kre una portox sele u kana kele gal nu ga ge badal to drip corona ne legi ki farastamal na kwaje ke ni goyni alas izan medinero perdoge sahabe ka oge nyamen na ya goyni bikage tergi akpai tebiye boy terke giro ebi guy or istan shagege na terdo ya teyini giro kera oge terdo ege o nya boy terdo teyini nya medinero teyini ruge buwaro khushura obaro kiruge farga akure kiri ne la no ber haya gut daiman tujuru kuwi na so obaro kula kas baro tay gine ne mana ber embe u ber do gere mihim gi sele kiru ber tujuru kuugi mem haja mem do kede kara watarro te inigru nya dam do te inigru ge tenaro bari ronna gido jamana re be ikiti akira be kari darbe mana okay aslan nete duro ko ite nuru ke berdo te ini gire bersatu berbero yer hemegina e bero do gna abdani ar ham sar sana asir tanaga ta burga bagra kire o do gna ka kire abdani berzatu ber kodo ne so tana burbe a bero burra ge aqar me zinor ki ta ashara sana sana o ani nyamen na boy wardo te ini gi meno mur hamsa sana sita sana da bi ga ke kere kanu ga ke kere tiga ada ya ga gne nasa ke go ago yene difa yene ku ako kre abdon neso nya be isando ber ke bera dem kere nya teno kere o ga be gin ner bur ter ko wuri isando o got me ara misel ur ter ne ga usbun ne ga ge ter do e ga dana ba go nya ko ile teni ni ni o baroka na ya o ge shot ne ga na ya na ra nya kra ko nya ko ile tem ne ko ile e ba go yi nya ko ile neso o nya akere gine ne e wardo dogara e terol ne so wardo dogara nya ko ja yirsi e konge ke e damanere e filan filan ne o kin adiji halas o bodo ne gine ne o nya ke ko ire berga e jwat chegede naga o no ne ko ine nen kasebe temen na ko nya barta gara iri kiri tibigi ma shuguru mra awne ne so kaga terdeye nyakra na ko ikisron nyakra ka berogo ga o shot ne gie ga obdo na kasan nyake tiege ke da ko zaman rasul sallallahu alaihi wasallam ogot ke nyakra bodo ner ka kai adat akure ka ga gini sokko gogore gine rasul sallallahu alaihi wasallam ga ake kra go e nyayi okro na ko ri ajin gergine so nyamba go ya ne ba go yo ne gerdo ni ba wota go er kidi nare to go er go inare mama go inare ke sero da so to nya ba kidi na ba go far je ma kidi te ki uri ga ndo e ti bodo ger de menegi nya te ido na berga na ga sa ko ne sa ya ndo to di ti ti do na bodo santi ka te gi ai re nya te ido bodo na da re ba gi a nya ba kidi do so ko ake nya kra ka ga do te bi de so nya kra do go halima saadi agne riki ber are go kay no nesu nyakra are arigu jar gede kai sere obdog na bedri kaga gini ona hende ure obdog na re akya nya kai sigini halima sari ke are go kai no nesu pao gara ta tekit ke sere ar nya sa ko ba gorte bere ber nyajuner akyo nyage akiri etimigine o ga ga dare gine ga ber dare ke gine nyajuner akyo ba gara go so ko nya te bere ar mo kata ba ukir ne obdog na kasare su bernyak yo na hitkina ketti e kana nya ay goso nya etim ni igini re nya etim ni kisra tegiro asan berba go yo se ba o tawir ki dise er go imama go ti dani to ti men na ne ne gi ntugo ni kida ti ton na de no se o ba dogi e do kwar ke jare u kisu ne ti ka has tu gi no dalar no tel halima sariya iliri ti kwar ke no kikira ko ri gi gero se ema tu ga bersatu beral kaki beri halima sadia iriri e kira wadi te koni nyai bernak pati iri gini gini beres kira wani agir bini asu dara te iri bigi o kira enni go te gina da bisi ni ga wana kwa taro to wani te gini gini on bi dani ani ga su ne nyakra dani ni ga su ne obdo ne kuyi no gini kesu o ati ne nyatu wiki no gini e wuni ne su bi ga te kilo bi da ni ga ta ga re bi ga bi da ni ga aburti se nyakra ki ga kilo o ke de se nyago bere mari me ni nyakra ka o na nyakra ma sha Allah o a par ke de se o bo do no ni ni nyan ne ge bi da ni ga so ko ne nyakra da ni ga so ne ka ka kai sokko hari ma sari ki are go kai no na ta ta ka so ya ke sire so nya sa ko ta de bi ina so edo eme kere ta ri tele ni ni ena sa kere nya gra so ko nya ke kere nya ga ba gar ti ki ki ob dog na agu te bele hitnir kere me hal tu ti ri bodor agu ti ror hitere na wego e ta re nya ye tim ki bar na te be de so ara bara bar ka ja ne ti ri ga ma ma ru fi kwar ke dro nya bi tim te be de gini hitkina ka ai eme tu wa ndo e o ja ga dai de re bedu ga hamdo ise irekasi eba ka korsi oje aba doy kera uso ko hitere taru teskare gini ake ge joye tabarle teskaro se aba doy taru gamman ga kore nya ga kore dali se obdoy ne so tu hamde dalare nyangnu etimi ga tabe dal mashallah akwaye gin eme wa fegete halima sadia nya etim do tabari rasul sallallahu alaihi wasallam tabari wa habar kido nya ki tabari gin mukata ukirne chutu kegere ab dogna nyara tebele kegini igagur aido nyara kirona tagor kidi tagon tago kwaite ede kidi ober iriri nyayi berae tegini gine gine ukira e berae skro kidi kero na har ganne su oyogni wala be iro kidi os wala tago iro kidi os temenna ogara erege to maita e tebele remanege o kidi na tebele nuya ber iriri nyaki tebe ga doga tagor tiya so tago yo gor ni he ko kire ko rato tago o ko gor na re nyame na etim ki rasul sallallahu alaihi wasallam dier ko gor re giye gi nyaagi ke kirkira har gane se gara do kor ga dier ke se da bara or bi gi ye gi dana nyang ko na gi ni nyaagi e ge bara ko no gi ni e ko no sawari e me nyak ko gor ne doga nya ko ira o de gne rege ei me mena do te gne re de be ti do da ke de no da de na ti men ni wo ke ru men ni gon ne ni da na be o ti ter re o mena bi si de ter si de o bro da le ti bro ta ri da le men bro o he re de ti do ri be i bar ta man te bele ti be i do men ni o mena ti go men na ke do tre si si de so man her ai de ga ga tu ki ne gor ni ni ai ber ti ga dar bi de si ri tago yesu dana o kiryo o me o ka osri o do beitu yu o kedo o ka osri nya ki ya endo walla aku nya barka kedi ne tebi yaro gini era solle ki ba barki dinu ber lakin nya ki ya te urte ki barka kedi yaro gini o gudo ki ara ra giye de dai nya gudo gono ne berga gono ne am do gini gene kana te o ko seri yo suko gundo are gudo o gorne tibu kijara tibu go itiga rasul na wali go akino to ga tebere ob dogna agu ga ke are kay na ngre do la police ne kede enaka ari ura hurugleso are tore arbaute are arfau ni are makadi tabaru kelau are sokoko kakaina ka hai halima ne are na da yinenri are ki uchaudo tena ko randa begiya la are ke la bari ki habar ajib ne ki demen ki nun e ar tawra ke kejal gina yakra har gane ber sidi gina ar tin korogina soera ga are bagara wa kara bare ob doner kegi halima iriri nyaki nyasa ga togni nya air ayi ki ayni ba kilo etimi ga ge nya air ayi ki nyasa ga togni nya baraka kiri ayi rasul sallallahu alaihi wasallam gi tebere nyamen nai Halima dar da kironi dar beni saat kene di kobdor kironi ebege ebe sio genere bege der ti ke dios ire ayni yos ire kwa presi halima na berti gene ki nu be yigiri be yuke yadara sare ga garger ne kaswe ka sare ga garger ne kaswe ka ga ga ti kiri nu ne abdai be tak kene ala sikedero be yugo ber ayge ay gene ne be de da kangal le kasal be der ga ay gene ne o git tu ki ne koy o gini ki ge ya khona karda ge ke halime bur be yer ke de bi gir te ben be ge de bi bog halima na er ne o ya ne ge ke ber u ye de bi gir te ta bon gene karda ko ta ra ko li ke de ga ku ku agla kasal o akpar ya kra ka ka ngana re o apar beu ka karare ere ebe si o ira ka ga kare nya nya ira ke kiru do ka lar nya re kibere o e ko ko ne ngono ne te rasul sallallahu alaihi wasallam ga danar nya bar ka ke de nasu o e ko o ha ga ros e no si ros to ngono ne te nya ka ke kiru do afi ka me dak bar ka ar ka nazar ke ne ge halima saadia ta o ke de o ro ka na re o ko ga akure ne bur su ana tare ne nyaago ki nyaayda dana kira kibera senno skibera sigaro stoga rabbana subhanahu wa ta'ala e rasul barkar ke nabi sallallahu alaihi wasallam beegero bro gondo ga e yedo ga kibera o do ga kede ri ari gine kira do ga ra hak gini gini ga gie ko ba gini ga ba ra war be bari o ke gase barkar rasul sallallahu alaihi wasallam ge be yugu gui sare ne kaso ka sare ga ne kaso ndoga be do ga apa gine o dana be ki yoro ga ka gosura kiso kogi rabbana subhanahu wa ta'ala ro rasul ki o kema aragotun o o jorar te bere menegi o gotun nyaag ne be gnu dinu no korna kiso ko barka ayin ma nyaag ta gne te o ga rasul sallallahu alaihi wasallam kire galite ihtimam bi gor kidanni o te bere dora ga berri ziaran kire galite kere o ber arge tene uni tagno tayre tagner ko ni o ber ga iliri tanu muguru gire no ga tagno ordona tagner ko ni tere mugi mana tene akhre na kana biye seyinor mana akore ni o ga tena bur menna shabab da ba gere menegi tanu mugu mena gine wegne gi u borgonor garna kenen ga abdo gine ni korelle borge tane nen lo ne tera bur nyaa shabab men goy gere meni tere bu ngaro ere ginege mena ona ere go sigere bonona ere ni meni gineger goyna eta sto kay no ge o danar man na go uye kiri gare gine kere ere khasatan meli gine ni ere ye ero ka garo ne masafa ka jando silani gine abdo ro gine ni gine ndoro tanum guru gine gero ga tagnor donara tagner kulini tanum gu daun ar donai do dasan kulini asan tanum gu gi ber ar gini gue gna ira biya ke seyina so biya nga kwar kar kanji ke be chap kina dia dara nyale ni uru ni sai ni angara gna na we na nere ber biya ngi da ginge we ye ke se ke kara do na chap kina dia dara kam dara na nyawa sa gna ni mere gi ke sar be dar asam biye beri nesu tanganan kore nene gine kage una etas to kainin kore go no nene masafa nar gine ki ukko baidor huru bene digino idor kisere na gar gar nekre ob dog ningin gar gar jina nor kure ob doni masafa ke gerno tabarno no gore samdi ye goy te kone tagnor na denere tagner kore ni nyakra ka sokko rasul sallallahu alaihi wasallam gi ubar ka ki sokko ki ko dogi me nyakna ara ki tidor tabe ko du ni naso nyakra sokko ka kai do ba o ya ne yo ne darawe ni sokko dawe ni hatta hari ma bersatu ga gi nyaba ki de akyo bane gi ku nyaba ki de akin ki gero lakin ye e do rade kuar ke ga no ki ku kuar ke ga da goru etimmi ga bi ga tabe de dar tu ka jo yesi be tu ga ko de nya tu ga ko de kere kisu ga ko de tis ka de ga ga ai se ti tu amna tu ka ara tu ka ke no se o be do gi eme usu ye tagare hit kan dora de gi be du ga hamme se ob dora de gi be gi tabe de na tabe de so rabana kere kare ko se kere tiber rabana re ikhtari na ne gi du na re ikhtari na ruge iror na re ikhtari na ki barka ki ye konen na ikhtiyar no ki do iri lakin rabbana subhanahu wa ta'ala tege tene ikhtari na ngi deso tege ar rabbana gobenor kidi lakin na nigino yini ni kidoro tege ne denani khiyar rabbana kigiro khiyar kina woroge ti rabbana ikhtari na ngi yaddal kere erin nyaagi dando teiniru terro teiniru ge tamsi ko kasare kage rasul sallallahu alaihi wasallam ge فصاح لو عربيه بربو كاشين واك دا كاشلو يا رسول الله والله نا اربا بيغي نارا فسي يوغني ليسو ارا قريش يغنره او نيار بويغي باريت بني سعد تو كبدر ادر اقا يغي دي نون نغنا فسي لو ينكي امي نيا دم دو كيغي بلا تاي نوغا ونا بر كولم نيغي كو بلا تاي لي غاغي ورنا سينار كاشري bela burga gennu darga gennu baga gennu ebete ga gennu bere yani abor bere ki ga gennu mayana tinin ga hemeno izan bela ga yarge bela bersatu de bela akri o bela ka sare be ka satu ga ge o abuti bela ge ti tuna dil wadi ne ka sanor ermen nani mera ke utina kimne ande te hala sukure izan salaqa ko lisan kege tawro te inigiru ko genir te inigiru farka kede wober agel ge o zaki gina faim gina taage safir te inigiru o dam do te inigiru ke nya terro yi ga korna ko do tin nya genir te ka korna ko do tin no genir be tin dare wan ne o kite shushki di tal uni tele no gne uni abar ta to shushki di kidi lakin o wardo teyini ki ta gon ta safi perde uber do goyni ki ero ki di ki hiri ki are ti ba ureya to bege ni ti ye gana wala tere ga ke no gono wala ta shushka ke dio ta ta safi ni re ta korto gona o jai se u kausi ka se na kan ge to wana ki muskira na kwa ke dio na su u gere arba da gini ni o dam do in ka darwa ni kere nya wardo teyini ki shija kurai nya dam do teyini gi ketna o wanne tege kire garo am ke kire ne gasa bi kira o buri kiru kiru fara ga kure kire ne so berdu te shija a go gere ge ona sawa ke da da faite shija kire shija ber on men nara kire go gino da kure ne teyini shija ke ko idan a kito kire baroni kere nya ka kidai gine ne bar asan sanatan do koyi sanatan do kona dara sanatan tokken do nya ki nya barka kide nya kwa gine nya barka kwar kide gale ne so te bela ta du ko korni zaman dana kontratu do sanatan ne de se sanatan tu do tokken se dar nu ki ki erbuga ko re ya ke mare ga aburiye abda ise nya ga da ba ime ya goyne se ge barbete bi bege nyang wardo do de minnu ma na sere ne ga bi rek sene ge mina godra kiri ere go mina kenu no godra kordo ga ne ka o harata yi arde nya kine ye o gu ki are ye wardo terwe ye abda berakin Oh, wis halima sadia ki diri nyaagi senaten do tardi ki nya arar baham sasana ki denne gini gini nya ire ka ki sare mas rana kwa ki re bojina ka ina abdo ni gini kohor nere nyaagi gini makka ge irbu aku dar kiri ire ka jie ni abdo nya min na bingi akpa ido nya ki kiri ogut bigir kor ni gini hikira kisin gir gina kira na ure abdo ni nasu nya ki tegi bege dode min ni gomena sena nakpa ega ge kor de dara ya de dara da korda ne gi dua nyaage te usu nyaa no be gi ta ne tuje ta na hafsi dara tire u ay ne te usena tan do tire ga te erkrni yo abo do gi barna te yinwa ngana ku haji du nasu ehe te ba kainu fa ina hi sera kere ke goy bari ben sa tar kirone halima saadi na rabai bari ma fatra men na ne tarare wo ko sira bartage tarata shorre gine ko ne gas arba shorre gine ko ne gas sene gine ko ne gas sene wo ko gine iste wo gine rasul sallallahu alaihi wasallam malaika ka ga malaika jibril na ka gare nyar be ta wuro akere ta bele tingina urro ko hakkine re telu ko ka hakkine re telu qura gine telu garin te ko ne akebe telu garin re te ko ne akwele shitan jaa gine disgina abdo gine ki inshallah darse ara gine inshallah